Energa, a jeśli chcesz zdobyć prezent dla siebie, złap w kadr świąteczne klimaty i zgłoś zdjęcie na świeć.pl. Akcję zasila Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 grudnia, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kolejni ratownicy ruszają na pomoc czterem turystom w Tatrach. Również prezydent Czech oburzony ostatnimi wypowiedziami Rosjan. W tym wypadku chodzi o inwazję z 1968 roku. Przeciwko wycince drzew protestują mieszkańcy Prażmowa na Mazowszu. 16 ratowników wyruszyło w nocy na pomoc czterem turystom, którzy utknęli w rejonie Suchych Czubów Kondrackich w Tatrach. Ratownicy prowadzili działania przez całą noc, jednak ze względu na fatalne warunki pogodowe musieli zawrócić, mówi Tomasz Wojciechowski z Topr. W tej chwili w ich kierunku zmierza kolejnych 16 ratowników. W nocy był opad śniegu, bardzo silny wiatr, tworzyły się duże depozyty śniegu. W zasadzie zerowa widzialność, która nie pozwalała oszacować i wybrać bezpiecznego dojścia. Ratownicy z wysokości 1800 metrów nad poziomem morza musieli zawrócić i dlatego w tej chwili idą kolejne grupy. Toprowcy wiedzą, gdzie znajdują się turyści, do których chcą dotrzeć. Nie wiadomo jednak, dlaczego potrzebują pomocy. W związku z pogarszającymi się warunkami w polskich Tatrach został ogłoszony trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Ratownicy apelują o rezygnację z górskich wędrówek. Rzeczywiście byłem zaproszony do polskiego MSZ i odbyłem spotkanie z szefem Departamentu Wschodniego Janem Hofmoklem, powiedział rosyjski ambasador w wypowiedzi dla agencji TASS. Siergiej Andrzejew podkreślił, że obie strony miały możliwość przedstawienia swojego stanowiska. Rosyjski dyplomat trafił na dywanik MSZ w związku z ponawianymi przez władze Rosji próbami przerzucania odpowiedzialności za wybuch II wojny światowej na Polskę i ukryciu współudziału ZSRR w napaści wraz z III Rzeszą Niemiecką na nasz kraj we wrześniu 1939 roku. Również prezydent Czech Miloš Zeman powiedział, że zastanawia się, czy jechać do Moskwy na obchody 75-lecie zakończenia II wojny światowej, uznając za bezczelność rosyjską krytykę ustanowienia w Czechach Dnia Pamięci Ofiar Inwazji z 1968 roku. Przeciwko wycince drzew przy drodze wojewódzkiej protestują mieszkańcy Prażmowa na Mazowszu. Organizacja Alarm dla Klimatu Piaseczne napisała w tej sprawie petycję, pod którą podpisało się około 700 osób. Petycja jest skierowana do władz gminy i zarządcy drogi. Wycięto już około 30 drzew, a na wycinkę czeka kolejnych 50, w tym pomnik przyrody, mówi Anna Kolińska z Alarmu dla Klimatu. Doktor Aleksander Rachwald z Instytutu Badawczego Leśnictwa na podstawie swojej wizji lokalnej stwierdził ślady bytowania dwóch gatunków nietoperzy. To jest borowca wielkiego i gacka brunatnego. Ekspert ornitolog stwierdził, zobaczył po prostu dwa miejsca gniazdowania dwóch gatunków chronionych, czyli rudzika i kosa, i potwierdził to swoim pismem, takiej formalną ekspertyzą, którą podpisał. Kwestia wycinki została rozstrzygnięta podczas projektowania remontu drogi, a stan drzew był kilkakrotnie oceniany przez specjalistów. Część drzew wycięto od razu, mówi Jan Dąbek, wójt gminy Prażmów, i dodaje, że najważniejsze jest bezpieczeństwo mieszkańców. Większość tych pozostałych drzew była jasno określona, że one usychają i prawdopodobnie nie wytrzymają 2-3 lat. W związku z tym na czas budowy je zostawiono. Natomiast w tej chwili, kiedy roboty drogowe się kończą, drugi raz jeszcze była analiza tych drzew i tak naprawdę oprócz może jednego czy dwóch, mamy nadzieję, że jakiś czas jeszcze postoją, to wszystkie niestety nadają się do wycinki, bo są suche. Społecznicy apelują o zatrzymanie wycinki do czasu oceny stanu drzew przez dendrologa ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Europejskie spotkanie młodych organizowane przez wspólnotę STZ rozpoczyna się dziś we Wrocławiu. Odbywają się one od 1978 roku. W Polsce dotychczas odbyły się 4. We Wrocławiu 2 razy, w Warszawie i Poznaniu, mówi brat Marek ze wspólnoty. Cały dzień w kilku punktach miasta będziemy witać przyjeżdżających, rozsyłać do ponad 100 parafii Wrocławia i okolic, gdzie młodzi z kolei będą witani przez już mieszkańców Wrocławia i rozsyłani właśnie do rodzin. Wszystkich uczestników będzie tutaj rzeczywiście 15 tysięcy ze wszystkich krajów Europy, ale nawet z bardzo odległych krajów. Na przykład jest niewielka grupa z Korei, jest grupka z Hongkongu, z Japonii. Spotkania są też nazywane kolejnymi etapami pielgrzymki zaufania przez ziemię zainicjowanej przez brata Rogera, założyciela TZ, zamordowanego 14 lat temu przez niezrównoważoną psychicznie kobietę. To był serwis Trójki. Pora na sport, Adam Malecki. Czas na 68. edycję turnieju czterech skoczni. Już dzisiaj w Oberstdorfie o 16.30 odbędą się kwalifikacje. Na starcie pojawi się 71 zawodników, w tym 6 Polaków. W przeszłości 5 naszych reprezentantów stawało na podium końcowym, a triumfowało 2. Adam Małysz i Kamil Stoch. Ten pierwszy już nieskaczący oceniał szansę drugiego wciąż skaczącego na portalu skijumping.pl. Kamil na pewno ma bardzo duże szanse na to, żeby znów stanąć na podium w turnieju czterech skoczni, bo naprawdę robi swoje i te jego skoki są coraz bardziej stabilne. No i myślę, że Kamil jeszcze dużo pokaże w tym sezonie. Turniej czterech skoczni, a także nie mniej prestiżowy Tour de Ski, to już w biegach narciarskich. Wystartuje 6 Polaków, na dzisiaj zaplanowano rywalizację kobiet na 10 km, a panowie zmierzą się z dystansem o 5 km dłuższym. Tour de Ski potrwa do 5 stycznia. A reprezentacja szczypiornistów przygotowuje się do Mistrzostw Europy i gra w turnieju towarzyskim w Tarnowie. Wczoraj Polacy przegrali jedną bramką z drugą kadrą Hiszpanii. Trener reprezentacji Patryk Rombel narzekał na grę swoich podopiecznych w pierwszej części gry. Pierwszą połowę to powinniśmy dostać jakąś naganę, burę, bo w ten sposób nie możemy wychodzić, w ten sposób nie możemy zaczynać od 6-1 do tyłu, bo to zawsze później na tym poziomie ciężko się goni wynik. Potrzebujemy takiego nastawienia i takiej realizacji zadań, które mieliśmy w drugiej połowie, co pozwoliło nam z minus 6 dojść na remis, nawet wyjść na jedną bramkę do przodu. Dziś szansa na poprawki w grze. Zagramy ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. W Las Vegas 22 lutego dojdzie do starcia wagi ciężkiej. To będzie wielki rewanż, w którym o mistrzostwo świata organizacji WBC Amerykanin Deontay Wilder zmierzy się z Brytyjczykiem Tysonem Furym. O starciu tym media na całym świecie piszą od wielu miesięcy. Z góry podkreślano, że pojedynek ma się odbyć pod koniec lutego w stolicy hazardu, ale od razu dodawano, że do ustalenia pozostało kilka kwestii. Zdaniem amerykańskich mediów kluczową sprawą było porozumienie dwóch konkurencyjnych stacji amerykańskich, Fox i ESPN, w sprawie transmisji w systemie pay-per-view. Telewizje te doszły w końcu do porozumienia i oficjalnie poinformowano, że w Las Vegas w wielkim rewanżu zobaczymy Wildera i Furego. Nie przegrali oni jeszcze na zawodowym ringu. W grudniu zeszłego roku w Los Angeles po pasjonującym pojedynku sędziowie orzekli remis. Już teraz amerykańskie media piszą, że bez względu na wynik lutowego starcia w kontrakcie zapisane jest, że dojdzie do trzeciego starcia pomiędzy tymi bokserami. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Kolejny Sport w Trójce za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie dziś duże, ale z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na nizinie szczecińskiej. Miejscami przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na termometrach od minus 2 stopni na południowym wschodzie do plus 3 na północnym zachodzie. W obszarach podgórskich od minus 5 do 0. Wiatr nad morzem dość silny. Na południowym wschodzie w porywach do 65 km na godzinę, a w Tatrach i Sudetach do 80. I tam powodujący zawieje i zamieci śnieżne. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Odpalamy wyprzedaż w sklepach Euro! I dodatkowo totalny kosmos! Piąty produkt nawet za złotówkę! Na przykład 4K Ultra HD Samsung 55 talii za 1799, za który w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Promocja na wybrane produkty oraz do maja nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Samoloty łączą ludzi na całym globie. Wspólne działanie buduje zgrany zespół. Dzięki niemu możemy sprostać komunikacyjnym wyzwaniom zmieniającego się świata. Kiedy podróżujesz samolotem, nasi kontrolerzy ruchu lotniczego czuwają nad bezpieczeństwem lotu. Traktują swoją pracę jako służbę, bo wiedzą, że zależy od niej bezpieczeństwo setek tysięcy pasażerów. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Twoje bezpieczeństwo to nasza misja. Cała Polska znów razem w sobotę do Lidla, bo tak tanio co tydzień jest ciągle tam. Skorzystaj za dwóch, no i kup taniej, kup więcej, nucąc sobie to piękne ram pam pam. Od soboty w Lidl. Ćwiartki kurczaka marki Rzeźnik 2,95 za kilogram. Pistacje kalifornijskie marki Ale 112,49 za opakowanie 250 gramów. I zielone awokado 44% taniej, 3,33 za sztukę. Po to tania sobota w Lidlu. Moda zmienia się błyskawicznie. Czy producent aut może w ogóle wyznaczać trendy w modzie? Dla producentów aut to jest też prawdziwe wyzwanie. Nie tylko muszą przewidywać trendy, ale najlepiej, kiedy je sami wyznaczają. Wystarczy spojrzeć na Toyota CHR. Ten model rozpoczął nową erę designu całej marki. Stąd aż 7 nowości. W tym Corolla w trzech rodzajach nadwozia. No i Camry, RAV4. Będzie sukces? Niezawodność, bezpieczeństwo, ponadczasowy wygląd. Można je teraz kupić na wyprzedaży. To jak pan myśli, no? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Myśli dziecka 357. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. Witam razem z kimś, kto sprzedawał bilety na stacji metra, sprzedawał sukienki w hurtowni, a biżuterię, jak to biżuterię, u jubilera. Uczył tańca w przedszkolu, prowadził bufet w Casino de Paris, gdzie wcześniej był solistą. Został nawet, a właściwie została, majstrem na budowie. Ta osoba sama mówi o sobie tak. Mam krwawy temperament, żelazną wolę i zły charakter, wprost nie do wytrzymania dla normalnego chłopa. Co jeszcze? Jerzy Waldorf napisał kiedyś o niej te nogi. To są najpiękniejsze nogi od czasów Marleny Dietrich. I te nogi, proszę Państwa, właśnie sprawiły, że życiorys naszego gościa należy do jednych z najbardziej barwnych na tej planecie. Także dzięki miastu, które jest pępkiem naszego ziemskiego wszechświata. New York, Nina Hagen, a w studiu tancerka, choreografka, pisarka, dziennikarka pracująca we Francji. Barmanka, szatniarka. No tak, ale nie tylko, bo przecież szef budowy też. Też szef, prawda? Na budowie, 36 różnych zawodów. Z tego pierwszy uprawiałam do 50 roku życia, czyli taniec i choreografię, tak. Po czym go porzuciłam i spróbowałam wszystkich innych. No dobrze, ale moglibyśmy tutaj jeszcze dołączyć parę innych funkcji. Myślę, że równie istotnych, a być może bardziej istotnych. Mama? Tak, oczywiście. Mamą postanowiłam być, jak miałam lat 3, odczekałam kilkanaście lat. 17? Byłam pierwszy raz mamą i już wiedziałam, że chcę mieć trzech synów, Kaspra, Melchiora i Baltazara. Z Kasprem się udało, urodził się, jak planowałam, w stolicy, czyli w Warszawie. Baltazar urodził się w Paryżu. I jak przy Melchiorze natura się pomyliła, na szczęście i mam córeczkę. To może najwyższy czas, aby panią przedstawić. Krystyna Mazurówna odwiedziła nasze studio. Dzień dobry. Dzień dobry, z przyjemnością. Chciałam zapytać tak, ile centymetrów mają pani rzęsy? Bo zazwyczaj panią widywałam z takimi rzęsami, które zabijały kilka razy, a dzisiaj nic tego. Nie mamy wizji, więc mam tylko swoje, lekko wyłysiałe. Jest ich z 10, mają pewnie po 3 mm. Zupełnie się tym nie przyjmuję, ale w domu mam jakieś 30 par najróżniejszych rzęs, które oczywiście przyklejamy z radością, bawiąc się w przebierańców. A powieki dzisiaj, jaki kolor mają? O, dzisiaj nie miałam czasu, więc tylko trzy kolory. Fiolet, zielony i machnęłam trochę pomarańczowego. Jak pani ma czas, to ile pani macha tych kolorów na 5 do 8. I one to znoszą? One zachwycone, znaczy te moje powieki, koleżanki mniej. I zazwyczaj pani na twarz nakleja sobie takie świetliste migotki. Co mam pod ręką? No bo mnie to bawi, życie jest zabawą, ja to uwielbiam. Czymś jeszcze? Zabawą głównie, ale na poważnie. Co to znaczy bawić się na serio? Bawić się na serio to znaczy być zadowolonym z każdego momentu życia, a nigdy nie narzekać na nic, a w każdym razie bardzo krótko, jeżeli... I korzystać, intensywnie korzystać z tego życia, które podobno nie jest długie, chociaż moje już jest dość długie i końca nie widać. Ile trwa? Na razie 81, ale co to jest za wiek dla młodej kobiety, 81 lat? 4 razy 20. Plus troszeczkę. To nie tak dużo. Nie. Jak długo pani będzie tutaj wśród nas? Nie planowałam. Mój wnuk prosił, żebym żyła do 130 lat. Powiedziałam, że nie mogę mu obiecać, ale będę się starała, ale zaciekawiło mnie, dlaczego wymyślił taką cyfrę 130. On miał 3 latka wtedy. I mówi, bo jak ty będziesz miała, babciu, 130, ja będę miał 130, to będziemy się cały dzień bawić. Idziemy w tym kierunku. Która zabawa sprawia pani najwięcej frajdy? Zabawa w niespodzianki. I to jest szeroko pojęte, na przykład podróż w miejsce, którego nie znam. Za 3 dni będę w Wolbromiu. Mm. Pani wie, gdzie to jest? Nie. No właśnie, nikt nie wie. Ja też nie wiedziałam. Już wiem, to istnieje. Ja tam jadę i spędzę tam 3 dni. Będę miała różne spotkania z Uniwersytetem Trzeciego Wieku i z moimi czytelnikami, z którymi będę miała wieczorek autorski. A miała pani taki moment, że pomyślała sobie, kurczę, nie, no nie chce mi się znowu gdzieś tam jechać? Nie, tego jeszcze nie miałam. Ja się zawsze chcę. Nigdy pani tego nie miała? Czasem mam tak, że leżę sobie na mojej kanapie i nic nie mam. 3 dni, 4, 5, nic. Strasznie się wtedy starzeję. Wszystko mnie zaczyna boleć i życie przestaje mieć sens. Ale wystarczy jeden telefon. Czy może pani wpaść do nas do Tczewa, ale nie mamy budżetu? Ja mówię, no normalnie proszę, żeby mi zapłacić za podróż, hotel i honorarium, ale jeżeli nie macie na honorarium, to nie szkodzi, przyjadę na własny koszt, a przenocować się mogę gdzieś indziej i nocuję u wójta, jestem szczęśliwa. A kasa ważna jest? Kasa jest taką podstawą, ale nie jest celem, jest tylko środkiem, ale ponieważ nogi twardo stoją na ziemi, więc jestem bizneswoman i zapewniłam sobie tą kasę, tak żeby do końca życia móc spokojnie brać taksówki, latać samolotami i jeść w restauracjach, tylko na tym potrzebne pieniądze. I bawić się z wnukami. Bawić się z wnukami, obdzielać ich prezentami, jak też wszystkie dzieci, którym kupuję na halnie mieszkania. Ostatnio córka się obraziła na mnie, bo jej kupuję 5. mieszkanie. Powiedziała, odczep się z tymi mieszkaniami, a nie chcę tych twoich prezentów. I tak właściwie była niezadowolona przez miesiąc, ale w końcu się zgodziła. No ale po co jednej córce 5 mieszkań? No bo syn ma już 5, a ten najstarszy ma 6. To ile pani tych mieszkań kupiła? No, nie chodzi o to, tylko ja ile jeszcze muszę kupić, bo mam 5 wnuków, a dopiero dla 2 i każdemu 5? Nie, każdemu 1. Jaki kolor ma pani dusza? Myślę, że czarny. A to mnie pani zaskoczyła. A czarny jest bardzo pozytywnym kolorem. Jest esencją wielu kolorów. Jest esencją wielu kolorów, jest stałą bazą, na której można się oprzeć. Może być też czarną dziurą. Może być też czarną dziurą, tajemnicą. Lubi pani tajemnice? No oczywiście, niespodzianki, tajemnice. To, co możemy odkrywać, co możemy przeżywać. A jaką niespodziankę powinna pani sprawić, aby panią naprawdę zachwycić? Inteligentną rozmową i właśnie to pani robi. To wyzwanie. Nie, to stwierdzenie. Wszystko pani wywraca do góry nogami? Samo mi się tak wywraca, dlatego że wszyscy mówią, że dzieciństwo jest najszczęśliwszym okresem w życiu. Aha. Moje dzieciństwo było okropne. Po pierwsze, było to podczas wojny. Po drugie, rodzice się rozeszli bardzo wcześnie. Jedno poszła w lewo, drugie w prawo. Zostałam sama. Jak to sama? No, mieszkałam trochę w hotelu, trochę u cioci, trochę u koleżanki. Ile pani miała wtedy lat? 12. Sama? Sama. Ale co, mama nie chciała, ojciec też, nie? Mama płakała, bo ją ojciec rzucił, a ojciec miał poczucie winy, bo ją rzucił. I zajmowali się sobą. No ojciec mi płacił za hotel, a później na przykład mieszkam u koleżanki, a później w internacie. No i tak jakoś doszłam, ale wtedy poczułam odpowiedzialność za swoje wyniki w nauce, za swój taniec, za wszystko. I tak wzięłam bardzo poważny plan i postanowiłam być takim kujonem, pierwszą uczennicą, co uzyskałam i tańczyć do upadłego. Mimo dużych piersi. Mimo. To było trudne chyba, nie? No to było trudne, ale co zrobić? No masz i swoje wady, które trzeba zaakceptować. I przerobić w zalety, jak to u pani. A pamięta pani wojnę? Bo pani urodziła się w roku 1939. Wcale nie ukrywam mego wieku. Czasem przez kokietery sobie dodaję rok. Już mam prawie 81. No jeszcze nie mam, ale już niedługo będę miała. No pamięta pani wojnę? Pamiętam strach. Strach, straszny strach, jak jest alarm przeciwwojenny, trzeba zbiegać do piwnicy i się ukrywać. Oczywiście nie wiedziałam, co to jest wojna, nie wiedziałam, dlaczego się ukrywać, ale to, że wszyscy się bali w tym momencie, biegali zaoferowani i chowaliśmy się w tej piwnicy i trzeba było czekać aż do odwołania alarmu. A to odwołanie alarmu mogło być za 3 minuty albo za tydzień. Także tam można było mieszkać w tej piwnicy. No więc dla mnie wojna się kojarzy z takim poczuciem potwornego strachu i chyba tak to właśnie jest. Czego pani się jeszcze boi? Nie, jedyne co mogłoby mnie dotknąć, to gdyby cokolwiek groziło jednemu z mojej trójki dzieci lub jednemu z mojej piątki wnuków. Ale to jakieś takie przyziemne, takie nie instynkty. Atawistyczne. Tak. Ale to też jest odwrócone. To znowu do góry nogami. Aha. Dlatego, że powiedziała pani, że u mnie nie jest tak, że ja jestem autorytetem dla moich dzieci. Dla mnie moje dzieci są autorytetami. Oczywiście. No ja się w dodatku ich boję trochę. A co one pani robią? Właśnie nic i to jest podejrzane. Co powinny robić w takim razie? Powinny mnie krytykować, mówić, że jestem źle ubrana, źle umalowana, że niepotrzebnie robię to wszystko, co robię. One to wszystko znoszą ze spokoju. Opowiadają, że ich matka jest światowej sławy w Polsce. Tylko w Polsce, ale światowej. Ile pani miała lat, kiedy urodziła pierwszego Kaspra? Syna. To pierwszy król. Tak jest. Pierwszy król Kasper. On zresztą mówi, że na początku matka była trochę starsza od niego, później przez długi moment byliśmy w jednym wieku, no a teraz to on musi się opiekować, wychowywać i nakreślać drogę życiową. Był taki moment, kiedy tego Kaspra, maleńkiego, zostawiła pani w Rabce na chwilę i nie widziała przez cały rok. To prawda. Jak to można znieść? Jak matki serce może coś takiego znieść? Ja się wtedy zastanawiałam, jak on to może znieść. Przyjechał do mnie, a wtedy pierwszą pracę, jaką znalazłam, to była, tańczyłam w Genewie i natychmiast go ściągnęłam do tej Genewy, przyjechał. Miał na szyi tekturową taką kartkę. Wiadomo, że nazywam się Kasper Teplic, moja matka nazywa się Krystyna Mazurówna. Był starannie wygolony za uszami. Miał wtedy 9 lat i do mnie wyszedł na lotnisku i nie poznał mnie oczywiście. Pamięta pani ten moment w Paryżu, kiedy ten mały chłopczyk stał, przytulał się do drzewa, lał deszcz. To prawda. A pani wykuwała swoją karierę w tych ciężkich biciorach. Trafiłam na casting, trwało to godzinę. On stał i trzymał się tego drzewa. Dojrzałe dzieci pani rodzi. Ja rodzę normalne, tylko warunki sprawiają, że muszą być bardziej dojrzałe niż może inne. Kim pani jest? Jestem taka baba, która już nie jest Polką, a nigdy nie będzie Francuską, która zaczynała życie jako tancerka. Trwało to pół wieku, a później jest tak ciekawa innych zawodów, że na razie 35, ale jeszcze nie skończyła. To prawda, że w Rosji kobiety odwracały się za panią i po prostu pluły? Tak, tak. Dlaczego? Nie wiadomo, dlatego że jestem inna. W Rosji nie jest to tolerowane. Zresztą w Polsce też nie za bardzo, ale nie ma aż tak ostrych reakcji. A w Nowym Jorku, o którym mówimy, jak przyjechałam tam pierwszy raz, to właśnie jeszcze taka przestraszona, przychodzę przez granicę i strażnik wybierze mój paszport i mówi, I like your hair. A ja mówię, one week, 7 days. On mówi, I like your hair. Ja mówię, my friend tutaj mieszka. Ja 7 dni do niej. W końcu zrozumiałam, że on lajkował moje włosy. I właściwie to jest symptomatyczne. Tam są stosunki międzyludzkie tak bezpośrednie. Było to dla mnie odkrywcze i cudowne. Co najbardziej odważnego zrobiła pani w swoim życiu? Tak na pani miarę. Na moją miarę, jak skończyłam 50 lat, Miała wtedy bardzo poczciwego, dobrego męża francuskiego, trójkę dzieci, duże mieszkanie w Paryżu z tarasem na dachu, wielki dom na wsi, dwa samochody, kota, psa, no i dobry zawód, bo byłam tą tancerką do pięćdziesiątki, bardzo cenioną w Paryżu, w najlepszych spektaklach. I wtedy to wszystko rzuciłam w kąt. Doszłam do wniosku, że po 50 już nie mogę chodzić na castingi z 16 i 18-letnimi tancerkami, więc muszę zmienić zawód. Zmienić męża, który był dobrym mężem, tylko okazało się, że ja nie mam potrzeby posiadania dobrego męża. I wywróciłam wszystko do góry nogami i zostawiłam mu na otarcie łez to wszystko, co wymieniłam, łącznie z psem, kotem, dziećmi, mieszkaniem, domem i dwoma samochodami i kontem w banku i zaczęłam od zera. I to jest gest odważny dla 50-letniej kobiety i zaczęłam od zera, kompletnie od zera. A nie pomyślała pani, że zaraz przecież ja mogę złamać trzy serca moich dzieci? No, myślałam o tym wszystkim, ale nie do tego stopnia, żeby sobie nie dać tego luksusu i nie zrobić tego, na co miałam ochotę. Kto jest najważniejszy w pani życiu? No właśnie, chyba dzieci. A nie pani? Ale myślę, że przed wszystkim dla każdego z nas jest najważniejsza własna osoba. I że to wcale nie jest egoistyczne. Znaczy, może jest, można to nazwać jak się chce, ale trzeba być w zgodzie z sobą. A trzynastkę pani lubi? Trzynastkę? Mm. Uwielbiam. W ogóle lubię wszystko, co jest feralne, wszystko, co jest podejrzane, wszystko, co jest owianym mgłą tajemnicy. Ten piękny francuski mąż, no to przecież tak było, że najpierw miało być 13 dni, potem 13 lat. To prawda. Ślub 13. Ślub 13 i było 13 lat, po czym rozwód, no już jest 35 lat po tym rozwodzie. A on codziennie wpada. On jako były mąż jest znacznie lepszy niż jako mąż bieżący. Myślę, że w ogóle powinniśmy się otaczać byłymi mężami. Wie pani, z facetem można się rozstać definitywnie, ale z ojcem dzieci nie. Czy to prawda, że pierwsze pani małżeństwo trwało 3 miesiące? Pierwsze oficjalne, tak. I myślę, że 3 miesiące za długo. A rozwód ile trwał? Rozwód 3 lata się ciągnął, tak. Tenże mąż właśnie żąda połowy majątku, wymieniając dokładnie całą listę, między innymi moje futro. Więc dostał, bo przycięłam do futra na 2 kawałki i dostał 1 kieszeń i 1 rękaw. Jest coś na tej ziemi, co jest dla pani niemożliwe? Myślę, że właściwie wszystko można osiągnąć, jak się tego najbardziej chce, tylko się płaci za to różne ceny. A jaką największą cenę zapłaciła pani za swój plan? Największą cenę to właśnie tą, jak rozstałam się z dziećmi. Bo już nie mówię, że rozstałam się z mężczyzną, bo to nie pierwszy, nie ostatni. Jaką sztuką jest pani życie? Jakby pani tę sztukę zatytułowała? Właśnie reżyseruję ją, reżyseruję, ciągle coś się zmienia, jest jakoś przesadnie długie, może już, ale nigdy nie jest nudne. Niedługo do wyreżyserowania będzie Noc Sylwestrowa. Lubi pani ten moment? Szczerze mówiąc, nie. Nie znoszę niedziel, nie znoszę wakacji, nie znoszę świąt. Ale wie pani, wakacje, święta, okropne. To takie wolne dni, o Boże, to jest taki wolne, czas wyciszenia. Okropne. Wolne, ale to jest czas spotkania się ze sobą samym. Czy pani od siebie nie ucieka? Ja nie mam czasu na spotykanie się. Poza tym jest to nudne. Siebie znam, po coś mam z sobą. Pani jest nudna dla siebie samej? Tak, bo wszystko wiem. To jest takie jak przyglądanie się w lustrze. Tak jak ten mój zawód cały, bicie tancerką. Jest to w sumie bardzo egoistyczny zawód. I tak się przygląda człowiek w lustrze, jaka jestem piękna, jak wysoko podniosłam nóżkę, teraz robię taką minę, a teraz taką. A lubi pani mleko? Może być, ale bez przesady. A w Sylwestra lubi pani? Tak, spędziłam kiedyś całego Sylwestra na mleku. Bo wtedy chodziliśmy po Paryżu ze znajomym od knajpy do knajpy. Ja nie chcąc wydawać za dużo pieniędzy, nie chcąc naciągać go na wydatki, zamawiałam wszędzie mleko. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że mleko jest droższe w Paryżu od wina. Jak to się skończyło? No, organizm, który pobrał 5 do 6 litrów mleka, nie wytrzymał i wszystko zwrócił. I to był właśnie 12.01. Był jeszcze taki Sylwester, kiedy drapowała pani prześcieradło na swoim młodym 20-letnim ciele. W którym już mieszkał mieszkaniec w brzuchu. Król. Tak, król właśnie. Mm-hmm. No bo wtedy suknia sylwestrowa, którą przygotowałam, nie wlazła absolutnie. Druga suknia, którą im pożyczyła Basia Hof, wielka nasza kreatorka mody, też nie wlazła. No więc jedyne, co mi zostało, to prześcieradło. No tak, ale wcześniej miała pani iść do filharmonii. Tak, ale gdzieś zgubiłam bilety, do dziś dnia ich nie odnaleźliśmy. Czy to był problem? W ogóle nie ma problemów. Mój ojciec był matematykiem i rozwiązywał wszystkie problemy. Po nim troszkę mam, z tym, że jego problemy były z dziedziny abstrakcyjnej matematyki wyższej, a moje są takie problemy właśnie, co zrobić, jak nie można wyjść w suknię. A jak tata do pani mówił? Tata mówił do mnie słodko. Po pierwsze, była mnie Krystyną, tylko Krzysią, bo to było we Lwowie. A ja do tata mówiłam Tuńciu, zamiast Tatuńciu, i Tusiu, i Tupeczku, i tak dalej. Mieliśmy bardzo ścisły kontakt. A jak mama najczęściej do pani mówiła? Mama częściej by brała za ścierkę i biegała za mną, żeby mi przyleć tą ścierką dookoła stołu, ale nigdy mnie nie mogła dogonić. Bo dostaniesz. Bo dostaniesz. Za co? No tak za całokształt. Jakim pani była dzieckiem? Smutnym, ponurym, spędzającym większość czasu pod stołem kuchennym. To może stąd teraz ta malownicza fryzura i ten kolor? Możliwe. Równowaga musi być. Równowaga musi być, tak. Jak spędzi pani Sylwestra za te kilka dni? Tego dokładnie nie wiadomo, oczekuję słodkie niespodzianki. A kto tę niespodziankę powinien pani zrobić? Jakiś tajemniczy nieznajomy. No, ciekawa jestem, czy ta piosenka podczas pani nocy sylwestrowej zabrzmi. No ale właśnie, która piosenka? Wybrała pani 5 piosenek. Tak. Możemy zmieścić tylko 3. Która teraz zabrzmi? Déshabille moi, rozbierz mnie. Wspaniała piosenka, była wykonywana przez szereg piosenkarek francuskich. Déshabille moi. Ale jedna właśnie, Mylène Farmer, wykonała ją z przymrużeniem oka, takie, że rozbierz mnie, rozbierz, ale tu ci ręka drży, a tu mi pękł guzik, a tutaj wszystko spadło i nie tak miało być. Tak jak w moim życiu. Déshabille moi w wykonaniu Mylène Farmer. No i to jest pani wybór, wybór Krystyny Mazurówny, która w naszym studiu. Rozbieraj mnie, natychmiast od razu, no chodź, szybko. Lubi pani nagość? Jakieś uzasadnione. A kiedy ostatnio była uzasadniona? Jak miałam jakieś 22 lata, już a miałam 23, zaczęło być gorzej. A ma pani jakąś ulubioną część? Ciała? Tak. To, co jest w głowie. A co tam w tej głowie jest? A tak się kłębi, czarno, bardzo ciekawie. Czasem coś wypływa, jakiś bąbelek. Dużo tajemnicy, dużo tej czerni też, paradoksalnie, jest w pani książkach. Ja zdołałam przeczytać 2, Moje noce z mężczyznami i... Burzliwe życie tancerki. Czy możemy rozdać którąś z tych książek naszym słuchaczom? Jak pani ma, to myślę, że tak. A pani ma? Ja nie mam. Nie ma pani ani jednego egzemplarza? Chciałam dać dzieciom, ale one mówią, no po co nam to? Nie ma pani na półce w swoim mieszkaniu swoich własnych książek? Przeszłość mnie nie interesuje. Mnie interesuje tylko przyszłość. Dzisiaj, w tej chwili, to jest cudowne, co robimy w tej chwili. Przeżywam bardzo miłe chwile, dzięki pani. Poza tym myślę, co będę robić jutro, co będę robić za tydzień, za miesiąc, za dwa, w lecie i w przyszłym roku. A co pani zrobiła ze swoją przeszłością? No ona się za mną ciągnie, ale tylko tyle. To w takim razie rozdajmy książkę. Ja wybiorę, dobrze? Wybiorę tę, która pochłonęła mnie najbardziej. Może tak być? Tak. Moje noce z mężczyznami. Tak. Katarzyna.Stoparczyk@polskieradio.pl. Proszę napisać, jeśli ktoś z państwa ma ochotę spędzić noc z mężczyznami i z panią Mazurówną. Bo to było tak. Czy któraś z was kiedykolwiek spędziła noc z mężczyzną zamknięta w windzie? Sam na sam. Sam na sam. Czy którakolwiek z was spędziła noc zamknięta w teatrze? Sam na sam. I gdzie jeszcze? W parku, zdaje się. Na przykład. A potem było tak. Bo ja nie. Ja nie. I tutaj wychodzi cała przewrotna natura Krystyny Mazurówny. Ale na przykład w innych miejscach, tak? Na ulicy z pewnym kloszardem, w poczekalni, w szpitalu. Kiedyś przechodząc ulicą zobaczyłam kloszarda, który się wił w bólu, więc podeszłam zaniepokojona, mówić, co się stało. No i nie wiem, strasznie mnie boli z lewej strony. Ja mówię, to trzeba uważać, może to ślepak i szkoły. Mój diabeł wie, co to jest. Wzięłam taksówkę, zawiozłam go na pogotowie i tam czekaliśmy w kolejce. Czekaliśmy do rana, dlatego że w międzyczasie ktoś przyjechał z nożem w plecach. Ktoś przyjechał rodzić, pani przyjechał rodzić. Później jakiś dwóch, którzy mieli jakiś straszny atak czegoś. No więc nas tak na pana boli, dali mu pigułki jakieś, żeby go mniej bolało, mniej go bolało. On leżał na noszach, ja siedziałam obok i do rana opowiedział mi całe swoje życie, a ja jemu całe moje. Się tak zaprzyjaźniliśmy, że trwało to kilka czy kilkanaście lat. Z kloszardem? Z kloszardem. I przez te wszystkie lata był kloszardem? Tak, oczywiście. A gdzie go pani odwiedzała? On mnie odwiedzał, bo on mieszkał gdzieś pod Paryżem w jakimś szałasie, ale przyjeżdżał. On oczywiście nie używa telefonu, nie ma telefonu, nie używa nic, ale mówi, czy nie myślałaś o mnie wczoraj, bo tak coś słyszałem, że o mnie. Mówię, tak właśnie mówiliśmy, że dawno nie byłeś. No to przyszedł. Czego się pani od niego nauczyła? Wolności. Poczucia wolności i tego, że można za nią zapłacić dowolnie dużo i zawsze warto. Pani się czuje wolna? Próbuję. A co panią ogranicza, że pani próbuje, a nie czuje się jakieś schematy wolna? Społeczne, jakieś zasady, prawa, no to wszystko, że trzeba wypełniać deklaracje, że trzeba być tam o którejś godzinie, że... Dlatego kocham Nowy Jork, bo tam wszystkie restauracje są otwarte 24/24. Jak byłam pierwszy raz w Nowym Jorku, kupiłam pierwsze buty o 3 rano. Miasto, które mogę kupić buty o 3 rano, jest moim miastem. No ale zdaje się, że w Nowym Jorku także trzeba płacić podatki. No trzeba, no to się płaci. A mój kloszard nie. A pani płaci? Jak trzeba, to trzeba. Chociaż jakbym zupełnie przestała płacić, to może w końcu mnie wsadzili tego więzienia. Widziała, jak to jest w tym więzieniu. I to jest plan. O, to jest plan, ja to przemyślę jeszcze. A kiedyś Marek Chłasko mi powiedział, że nie trzeba żyć tymczasowo, tylko trzeba zawsze żyć ostatecznie. Mówi na przykład, jak jesteś w szpitalu na 2 dni, albo jesteś w więzieniu na 5 dni, to od razu sobie ustawić tą celę, łóżko w tą stronę, a poduszka może nie w tą stronę, tylko w drugą, jakiś stolik, coś i tak zamieszkać. I to mi się bardzo spodobało. Panią trzeba ciągle zaskakiwać. O tak, tak, tak. Faceci dali radę? No przez pewien czas zawsze tak. Bo to były piękne nazwiska. Kisielewski. Wspaniały artysta, bardzo wrażliwy, przy tym intelektualista, wspaniały umysł. Niestety pijaczyna, karciarz i hazardzista. No tak, ale czerwone Porsche chciał pani sprezentować. Czerwone Porsche chciał mi sprawić. Zadzwonił do mnie kiedyś z kasyna w Baden-Baden, gdzie grał całą noc i wyszedł z olbrzymią wygraną i mówił, pyta, jaki kolor chcesz, Krysiu? Ale co, jaki kolor, czego, co? No bo właśnie chcę ci kupić Porsche. Moje czerwony. Wiedziałam, że mnie kupi Porsche. Następnego dnia była niedziela i salon samochodowy był zamknięty, ale kasyno było otwarte. Dostałam parę rajstop kupioną w automacie na lotnisku za 1 markę. Ha, no dobrze, ale te rajstopy się przydawały długo chyba, oczywiście, nie? A poza tym tak nie miałam złudzeń. No to idźmy dalej. Kolejne znakomite nazwisko. Mrożek. Fascynujący. Fascynujące spojrzenie, fascynujący intelekt. Kobieciarz. Ja się im nie dziwię, wszystkie byłyśmy w nim zakochane. Nie przeszkadzało to pani? Ja myślałam, że będę tą jedyną, ale nie było. Teplic. Ja go poznałam o 26 lat. Pani ile? Ja miałam 19. Mm. Wydawało mi się, że jest dorosłym, podstarzałym panem, ale właśnie zaimponował mi też jego intelekt. W ogóle to jest dla mnie jedyne kryterium, jeśli chodzi o facetów. Inteligencja, wrażliwość, która się z tym łączy, poczucie humoru, które się z tym łączy. I miał te wszystkie zalety. Jak to było? Słoneczko. W naszym domu artysta będzie jeden. Tyle wystarczy. No ty zostaniesz tak. Z dzieckiem. No właśnie tak. A co gorsze, ja mu wierzyłam, bo był tak inteligentny, że myślałam, że nie może się mylić. Mylił się. No w tym się mylił, bo ja jednak nie mogłam być panią domu. Potrzebował eleganckiej pani domu. Panią domu jestem bardzo słabą, a elegancką nigdy nie będę. No tak, ale on poszedł krok dalej. Wynajmiemy nianię do dziecka, a ty się nim nie zajmuj, bo ty tego nie potrafisz robić. No tak, też nie wiedziałam, czy on ma rację, czy nie. Myślałam, że ma. Bo w wieku 20 lat to trudno chyba wiedzieć od razu trudno wszystko. Trudno wiedzieć, tak. Rozsypało się. Kompletnie. Potem trafiła pani do mamy na ten kogel-mogel? To wtedy? Tak. Tyrmand. A Tyrmand nigdy nie był moim partnerem życiowym, ale znałam go dobrze, odwiedzałam i też miałam ślepy podziw dla jego poczucia humoru i dla jego personality, czyli osobowości. Osobowość jest bardzo ważna, ale każdy z nas ma tą osobowość, tylko czasem schowaną pod właśnie takim płaszczykiem udawania. Zupełnie niepotrzebnie. To nie tylko niepotrzebnie, to jest tragiczne. To jest tak częste. Wszyscy tak samo, prawda? Bo bezpiecznie. Trzeba się bać tylko myszy. Tak. Czy istnieje na tym świecie dzisiaj inteligentny mężczyzna, który mógłby zawładnąć pani duszą, pani spojrzeniem, no pani oczywiście życiem? Oczywiście marzę o tym, tylko tak. Ja nie chcę być takim damą cougar, która sobie opłaca młodszych kochanków. To mnie nie interesuje. Czyli to powinien być taki inteligentny pan, nie żonaty, bo się brzydzę żonatych, samotny, w odpowiednim wieku, czyli starszy. No to już tylko na cmentarzu. Wystarcza pani sama sobie? Nie jestem sama, nie jestem samotna. Jestem otoczona szeregiem ludzi. Były mąż, który jest szalenie ofiarny, przybiega codziennie, mi bardzo pomaga w różnych takich głupich zajęciach. Właściwie u nas były role odwrócone. Ja byłam mężczyzną, który zarabiał, biegał, kupował i załatwiał, a on świetnie gotował, sprzątał, niechętnie, ale sprzątał, zajmował się bardzo dobrze dziećmi, teraz wnukami. Czyli role były odwrócone, ale w sumie ta całość działała. No i jakoś tak jest do dzisiaj. Jak to się stało, że w pani karierze, tej wymarzonej od trzeciego roku życia, od początku właściwie życia, bardzo pomógł francuski rząd? Tak, to prawda. Po zdobyciu matury i dyplomu tancerki została wcielona do Teatru Wielkiego. Wtedy to jeszcze była Opera Warszawska. No i byłam jednym z 32 łabędzi, tylko że rola łabędzia polega na tym, że musi być identyczna jak wszystkie inne. A mnie było trudno być identyczną, więc było 31 poprawnych, identycznych łabędzi. I ja, która właśnie miałam tak za duży biust, strzelałam oczami na prawo i na lewo, zamiast oczka spuszczone i zawsze coś nie tak. I przyszła wtedy delegacja z rządu francuskiego. Rząd francuski wtedy dał wiele stypendiów dla polskich młodych artystów. Między innymi było stypendium dla tancerki tańca nowoczesnego. Wtedy to pojęcie nie było znane w Polsce, nie było nic takiego. Mhm. Więc przyszli do tej opery na Jezioro Łabędzie, obejrzeli to łabędzie, 31 identycznych, jeden taki dziwny rodzaj brzydkiego kaczątka. Więc znaleźli, mówią, czy panienka by nie chciała pojechać do Paryża. No to na takie pytanie oczywiście mówiłam, że tak. I pojechałam, wysłali mnie na 3 tygodnie, czyli nie tak długo do Paryża, gdzie stwierdziłam, że istnieją szkoły tańca współczesnego, szkoły tańca nowoczesnego, jazzowego i tak dalej. I tu już zupełnie mnie zakleiło. Co w pani życiu, pani sama, jako choreograf, tancerka, artystka uważa za największy właśnie artystyczny sukces? w życiu zawodowym? Tak. To, że wyszłam z szeregu. To, że liczyłam tylko na siebie i że wbrew wszelkim przesłankom racjonalnym robiłam tylko to, na co miałam ochotę. Na przykład Josephine Baker. A, oczywiście. Jedna z moich ulubionych artystek. Miałam przyjemność być solistką w jej ostatnim spektaklu. Wprawdzie, jak opowiadam to moim dzieciom, to one mówią, czy to był XIX wiek. Ale to nie był XIX, to był XX i nawet końcówka. Ale to nie mogłoby się udać, gdyby nie pani charakterek. No to prawda. Nie wiedziałam dokładnie o dacie castingu. Przyszłam następnego dnia, jak już praktycznie cały zespół był zaangażowany i właśnie zobaczyłam, że jest film, która rozmawiała z dyrektorem i z reżyserem. A to była zima. Nawet w Paryżu zimy są lekkie, ale jednak miałam ten płaszcz, jakieś grube buty, torbę z wszystkimi ciuchami. I mówię, że ja właśnie chcę być tancerką w jej spektaklu. Ona mówi, już mam wszystkie tancerki, brak tylko solistki. Ja mówię, jestem właśnie solistką. A umie pani robić szpagat skakany? Nie wiedziałam wtedy, co to jest szpagat skakany, ale myślę, jak skakany, to trzeba podskoczyć. No i w pełnym rynsztunku z czapą z lisa i tak dalej podskoczyłam najwyżej, jak umiałam i padła mu jej stóp na tym szpagacie. Ona mówi, no widać, że świetna, bierzemy ją. Spodnie pękły? Wszystko pękło, ale udało się. Alain Delon też panią zauważył. To tańczyłam wtedy w Grecji, w klubie prywatnym Onassisa. Mm. I był między innymi Alain Delon i było tam Trintignant, aussi parę, Omar Sharif. Także była czołówka aktorów filmowych francuskich, którzy kręcili tam jakiś film. A skąd pani wie, że on zauważył panią, pani uroda, akurat panią wybrał? Myślę, że nie uroda nigdy nie była moim największym atutem. A co? No właśnie ta inność, to coś, co się mówi. Jak on zareagował na panią? Spytał, czy nie chcę iść z nim na kolację. Chciałam? Niestety nie, bo byłam śmiertelnie zakochana w moim przyszłym mężu francuskim. Musiałam wracać do hotelu, żeby pisać trzeci list w ciągu tego dnia. Ale kolacja nie musi chyba jeszcze nic oznaczać. Trzeba mi to było powiedzieć wtedy. Pani nie wiedziała? Nie, powiedziałam, nie mam czasu, muszę iść listy, pisać list miłosny. Czyli dla pani kolacja to kolacja. Kolacja to kolacja. Jaka jest pani najbardziej charakterystyczna cecha charakteru? Może upór? Jejku, dlaczego ja jestem taka uparta, od dziecka gotowa zjeść choćby i żabę, byle nie przyznać się do błędu. Ja mam szereg żab. No, tą taką metaforyczną żabę, byle nie przyznać się do błędu. Właśnie. Nie przyznaje się pani do błędu? No niestety próbuję, bo jednak trzeba to potrafić robić, ale z oporami. Dlaczego trzeba? No bo trzeba być świadomym wszystkiego, co się robi, a popełniamy wszyscy różne błędy przecież, więc trzeba by to zaakceptować. Za co pani siebie lubi? Za to samo, za ten upór. A za co pani siebie nie lubi? Za upór. Po co to życie jest? Życie jest po to, żeby spotkać w życiu miłość. Ale prawdziwą, wielką i taka miłość wyzwala w nas to, czego normalnie nie mamy, bo jesteśmy jednak stworzeni egoistycznie i myślimy, żeby tylko dla siebie i żeby było nam wygodniej, żeby było i mieć tą kasę zwłaszcza i te dobra doczesne. A jak kogoś kochamy, to może być przystojny brunet, ale to może być, nie wiem, poświęcenie się dla jakiejś idei albo pomoc bezdomnym, albo dzieciom własnym lub innym. I wtedy jest taki altruizm i ta miłość jeszcze trzy razy ma większą wartość i wtedy czujemy, że żyjemy. Pani taką wielką, bezinteresowną miłość odnalazła? Bez przerwy, proszę pani, bez przerwy. Nie jeden raz? No nie jeden raz. A kto powiedział, że to ma być jeden Ktoś raz? Powiedział, że tak naprawdę kochać można raz. A ja w to nie wierzę. Moja mama mi to powiedziała i miała rację. Co by pani powiedziała tej małej dziewczynce, która w pani jest? Oby tak dalej. Szukaj dalej i idź tą samą drogą. Za co by jej pani podziękowała? Że jednak się udało. Że się udało, chociaż stawiam sobie takie poprzeczki w życiu różne i takie, a jeszcze raz mi się udało przeskoczyć, jeszcze raz, a jeszcze to mi się udało, jeszcze to mi się dało. I wiem, że któregoś dnia te poprzeczki, które są coraz wyższe, któregoś dnia będzie to niemożliwe i zawadzę nogą i walnę nosem, gdzieś tam się rozbije. Ale na razie się udaje. No to jeszcze tak 50 lat. Niech się udaje. Miało być 130. No to chyba 50. A to 50, zgadza tak? się. Chociaż trochę mało, nie? Przydałoby się więcej. Nie, ilość jest ważna, tylko jakość. To prawda. Jakie życzenia złożyłaby pani sobie samej na ten nowy rok? Dużo niespodzianek, dużo zdobyczy, dużo miłości. A te zdobycze to? Żeby przejść samo siebie. Potrafić jeszcze coś i jeszcze coś i jeszcze coś. Kiedy ostatni raz pani przeszła samą siebie? Bez przerwy, dzisiaj, wczoraj. Każde najmniejsze zwycięstwo jest przekraczaniem swoich możliwości. Jakie zwycięstwo dzisiaj? Stało się pani strasznie mi się nie chciało wstać, ale wstałam i szybko napisałam artykuł. Jestem bardzo dumna. Spod jakiego znaku pani jest? Dokładnie nie wiadomo, bo mama mnie urodziła w dniu między koziorożcem a wodnikiem. Mama mówi, słuchaj, brzuch mnie bolał, nie patrzyła na zegarek i ma rację. Czyli ja nie wiem, czy jestem koziorożec, czy wodnik. Czy jestem chłop taki zaradny, co zarabia pieniądze, czy baba ta taka romantyczna, co tu ma pachnąć. Czy jestem Polką, czy Francuską. No, jestem gdzieś zawieszona w jakimś wszechświecie, ale właściwie po co mi to wiedzieć? To dzieciństwo pani nie było takie radosne i różowe. Być może jest jakieś marzenie z tamtego czasu, które chciałaby pani dzisiaj jeszcze spełnić. Ja sobie myślałam, że jak będę dorosła, to będę taką panią, co będzie miała kilkoro dzieci. Może będzie miała kota, będzie żyła w tak bardzo uważając na pieniądze, żeby starczyło do pierwszego. Ale będzie też żyła tak, że myśli sobie, komu walnąć tu jakiś ładny prezent. O, wyślę moją gosposię na wczasy z całą rodziną do super hotelu, co zrobiłam. Albo na przykład kupię wszystkim jakieś szalone prezenty, których się nie spodziewają. Robię to bez przerwy, oni już żygają tymi prezentami. I tak dalej, i tak dalej. Pamięta pani ten moment, kiedy umawiała się pani ze swoimi dziećmi, co mają zrobić nad oceanem? Tak, tak. Bo jestem Polką, która mieszka w Paryżu, a która kocha Nowy Jork. Więc gdzie jest moje miejsce? Dzieci mówią, matko, gdzie cię zakopać? Ja mówię, nie, do tej ziemi będzie zimno, deszcz, błoto, te robale, nie. Najlepiej mnie spalić. I co mam? Musimy to trzymać w domu, w takiej... Nie musicie gdzieś rozsypać. A gdzie rozsypać? No chyba tak właśnie nad oceanem, bo tak między Warszawa, Paryż, Nowy Jork. No to gdzieś tam nad oceanem. Mama, no jak ci mam wysyłać? W samolocie nie można otworzyć okna. No i to ja mówię, to słuchaj, przez toaletę jedynie. No i w zasadzie bym się zgodziła, tylko nie wiem, czy jest to możliwe. Gorący, suchy wiatr przenika mnie na wskroś. Dziecko płacze i nie mogę zasnąć. I wiem, że nadchodzi zmiana. Zbliża się słodkie wyzwolenie. To słowa piosenki, którą pani wybrała. Wołam cię. Czy mnie słyszysz? Wołam cię. Gdyby pani miała dzisiaj kogoś zawołać, to kto by to był? Może ta dusza, o której pani wspomniała, może jakieś wnętrze, jakieś wspomnienia, których nie lubię, może jakąś drogę ku przyszłości, ku tej czarnej dziurze. A jakie życzenia noworoczne złożyłaby pani na koniec naszego spotkania tak z głębi tej duszy? Komu? Wszystkim? Słuchaczom. Słuchaczom, odnajdujcie się, nie bójcie się. Już to mówili mądrzejsi ludzie ode mnie, z papieżem włącznie. Przestańcie się bać siebie, przestańcie się bać swoich poglądów, przestańcie się bać swojej osobowości. Idźcie do przodu, zawsze do przodu, intensywnie. Bardzo pani dziękuję za to, że pani idzie do przodu i pokazuje ludziom, że bez względu na metrykę, bez względu na cyfry, bez względu na traumatyczne dzieciństwo, zawsze jest szansa na to, aby pójść do przodu. I z radością. I z radością także wkroczyć w ten nowy rok. Szczęśliwego nowego roku. Niech zabrzmi, co to będzie za piosenka? I'm calling you. Z filmu Bagdad. Bagdad Cafe. To my wznosimy toast. Naszym gościem była Krystyna Mazurówna. Kłaniam się. Renata Szewczak, Agnieszka Furtak-Bilnik, Katarzyna Stoparczyk. Do usłyszenia i do siego roku. Roku. A desert road from Vegas to nowhere. Someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing. In a little cafe just around the bend. Hear me out. people know a change is coming. Coming closer, sweet release. Zapraszamy do reklamy. Sobota super! W Kauflandzie super! Upaluj super! Super łup! Ty też złup super łup i kup napój gazowany dla dzieci Trele Morele po 3,99. W tym tygodniu również w niedzielę. Kaufland, ale super łup! Łup, super łup! Wyprzedaż w Empiku już się rozpoczęła. Tysiące produktów do realizacji pasji z rabatami aż do 70%. A dodatkowo odbierz kupon o wartości 10 zł na kolejne zakupy w salonie. Empik. Wszystkie pasje, zajawki, koniki. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Na przykład kabanosy wędzarza Olewnik 2,39 za 100 gramów. A chipsy Lay's 3,99 przy zakupie dwóch sztuk. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. To co, wysiadamy? Nie no, podjedź, co będziemy chodzić. Dzień dobry, co dla Państwa? Co to zawsze? Podwójny cheeseburger, hamburger z bekonem, 3 razy frytki, lody waniliowe i napoje gazowane. To ja powtórzę. Otyłość, cukrzyca, 3 nadciśnienia, rak jelita grubego i brak kondycji. Brak ruchu i zła dieta powodują otyłość, która jest przyczyną wielu groźnych chorób, w tym nowotworowych. Czy potwierdza Pan zamówienie? Masz wybór, nie serwuj sobie choroby. Kampania informacyjna planuje długie życie. Koniec roku to początek wielkiej wyprzedaży w Lidlu. Już teraz artykuły do domu, do warsztatu, tekstylia i wiele innych. W obłędnych cenach. Aż do 80% taniej. Nie przegap. Lidl. Więcej na